Cortina course. Έκτο μάθημα. Νέο λεξιλόγιο για το μάθημα αυτό. Χαρά, χρώμα, ουρανός, βόρειος, δυτικός. Γνωρίζω, αέρας, βουνό, ασφαλός, νότιος. Ανατολικός. Αδύνατο. Εργάζομαι. Ενθουσιασμένος. Γαλανός. Ευχάριστος. Καθαρός. Ορίζοντας. Ατμόσφαιρα. Ακρογιάλι. Γνωστός. Υπέροχος. Αγαπημένος. Μεγάλος. Στη διάθεσή μου. Τα νέα. Προτιμώ. Διάθεση. Κλίμα. Εστιατόριο. Επισκέπτομαι. Τακτικά. Χιλιοτραγουδισμένος. Ημέρα. Πρωί. Μεσημέρι. Απόγευμα. Βράδυ. Νύχτα. Μεσάνυχτα. Προχθές. Χθες. Σήμερα. Αύριο. Μεθαύριο. Μήνας. Αιώνας. Εβδομάδα. Έτος. Εποχή. Άνοιξη. Καλοκαίρι. Φθινόπωρο. Χειμώνας. Κυριακή. Δευτέρα. Τρίτη. Τετάρτη. Πέμπτη. Παρασκευή. Σάββατο. Οι μήνες. Ιανουάριος. Φεβρουάριος. Μάρτιος. Απρίλιος. Μάιος. Ιούνιος. Ιούλιος. Αύγουστος. Σεπτέμβριος. Οκτώβριος. Νοέμβριος. Δεκέμβριος.